عبد الله غز ضعيف دي او علامه حافظ ابن حجر رحم الله تلخیص کې زمای مشمس بارک اوغت تفصیل ذکر کړی دی اقوال دارنګي مرفوع احادیث ذکر کړی خو هغه ټول ضعیف دي او قابل د استدلال ندي اغه قابل د استدلال ندي نو دمای مشمس بارکی د نبی کریم علیه السلام نا صحیح سند سره حدیث نه دراغله اوصل پدی کې باحت ته تردی چې د شاری د طرف نه منع او کراهت راشي له خبره من لیکيږي اصل پاشیاو کې باحت او رواواله تر سوچ د شاری د طرف نه د منع او د حرمت او د کراهت س دلیل نی راغله با